อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปราถกประจำรายการธรรมารัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน1ปีมะแมนะคะเมื่อเช้าเมื่อวานนี้คือเช้าวันเสาร์ท่านผู้ฟังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเนี่ยท่านได้มาสักการะหรือพูดคุยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องปลดหนี้ด้วยธรรมหรือปลดหนี้ด้วยธรรมะของพระพุทธองค์นี่แหละค่ะท่านได้ชี้แจง อย่างน่าสนใจมากๆทีเดียวว่าต้นเหตุของการที่จะมีหนี้นั้นเนี่ยจะต้องอุดรูรั่วอะไรบ้างมี4ประการแล้วก็ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินในความจำเป็นนั้นก็มี4ประการเช่นเดียวกันเช้าวันนี้พระอาจารย์จะมาพูดหรือว่าสักการะหัวข้อปลดหนี้ด้วยธรรมะในตอนที่เรียกว่าจนเงินแต่ไม่จนใจก็ขอนำท่านฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนที่จะพูดต่อถึงเรื่องจนเงินไม่จนใจนะเจ้าค่ะโยมขอความเมตตาพระอาจารย์ทบทวน4ประการที่อุดรูรั่วสั้นๆพร้อมทั้ง4ประการที่จะใช้จ่ายสักนิดนึงมั้งเจ้าค่ะเผื่อว่าเมื่อวานท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ฟังอยู่เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันนะโดยในเรื่องแรกเนี่ยอาตมาได้พูดไว้ก่อนเลยให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนแล้วว่า2 อย่างคือ1มันไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายๆนะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเพียรความพยายามพอสมควรแต่เป็นสิ่งที่ทําได้ นี่นะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆข้อที่2นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนขอร้องความปรารถนาเสกปุ๊บได้ปั๊บไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องที่เป็นตามเหตุผลเป็นไปตามธรรมนะนี่คือในที่ต้องพูดไปก่อนทําความเข้าใจก่อนนะก็ได้อธิบายถึงเรื่องของลําดับของการเกิดหนี้ว่าเรารู้สึกว่าเราจนทําไมถึงรู้สึกว่าจนเพราะว่ารายจ่ายมันท่วมรายรับรายรับเนี่ยมันไม่ท่วมรายจ่ายจึงต้องไปกู้หนี้กู้หนี้เสร็จแล้วก็ต้องจ่ายดอกจ่ายดอกก็ถูกทวงถูกทวงแล้วก็ถูกติดตามถูกติดตามก็ถูกจับกุมแล้วก็เป็นทุกข์หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราสาวไปถึงรากของมันตรงจุดที่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงไม่ให้รายจ่ายเนี่ยท่วมรายรับเนี่ยต้องมาดูตัวเองตรงนี้ก่อนเนี่ยต้องอุดรูรั่วทั้งหมด4รูเนี่ยที่จะใช้จ่ายในเรื่องของการพนันเรื่องของสุรายาเมาเรื่องของการมีกุ๊กมีกิ๊กเรื่องของการที่จะมีเพื่อนชั่วต้องอุดรูรั่วพวกนี้นะแล้วเราตัวเองมาพิจารณาดูเอาถ้าอุดรูรั่วพวกนี้แล้วรายรับของเราเท่าไหร่รายจ่ายของเราเท่าไหร่อันนี้ต้องทำเป็นตารางการใช้จ่ายออกมาเลยนะทำเป็นบัญชีออกมาเลยนะค่าไฟเท่านี้ค่าอาหารเท่านี้ค่ารถเท่านี้แตกออกมาแจกออกมานะค่านั้นเท่านี้ค่านี้เท่านี้ต้องแจกออกมาแจกออกมาเพื่อให้รู้ชัดเจนทุกบาททุกสตางค ์ อันนี้คุณต้องรู้ให้ได้ในหน้าที่4อย่างอย่างแรกเป็นการใช้จ่ายในตัวเองจ่ายครอบครัวจ่ายลูกน้องจ่ายคู่ค้าจ่ายให้ถูกต้องให้เหมาะสมอย่างที่2เป็นการที่จะรักษาทรัพย์ไว้ให้มันไม่หายไปรักษาทรัพย์ไว้ให้มันงอกเงยเพิ่มขึ้นนี่คืออย่างที่2 อย่างที่3และ4เป็นเรื่องของการให้โดยอย่างที่3เนี่ยเป็นการสงเคราะห์บุคคลต่างๆรอบตัวเราที่มันควรจะต้องสงเคราะห์เช่นญาติบ้างเช่นคนที่เขามีความต้องการบ้างและอย่างที่4เนี่ยเพื่อต้องการให้เกิดบุญในการใช้จ่ายทรัพย์สีหน้าที่นี้อาตมาย้ำอยู่ว่าต้องมีต้องให้เกิดเพราะไม่งั้นหน้าที่ของเราจะบกพร่องพอหน้าที่ของเราบกพร่องแล้วเนี่ยบางทีมันทำให้จิตใจของเรามันไม่มีกำลังทำให้เราไม่สามารถที่จะอยู่ในแผนการเงินมีวินัยทางการเงินได ้เจ้าค่ะ ซึ่งวินัยทางการเงินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากคุณเดินใจถ้าบอกว่าเราแบบใช้เงินมือเติบอะฉันคิดว่าเดือนนี้ฉันได้โบนัสพิเศษแหมฉันควรจะจ่ายอันนี้นานคุณเริ่มแบบเบี้ยวบูดออกจาก เจ้าค ่ ะ เรื่องของวินัยทางการเงินแล้ว เริ่มเป๋ออกนอกเส้นทาง เริ่มเป๋ออกนอกเส้นทางใช่ เจ้าค่ะ นะค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยคุณก็มีคุณต้องเก็บเอาไว้ค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรเราต้องคิดเอาไว้ก่อนมันจะต้องเป็นไปตามบัญชีที่เราได้วางเอาไว้นะทีนี้จะทำยังไงให้จิตใจของเราเนี่ยมีกำลังนะคนที่จนทางกายก็จริงอ่ะบางทีแบบสถานการณ์มันพลิกผันนะเช่นเศรษฐกิจไม่ดีบ้างภัยธรรมชาติบ้างหรือว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสิ่งแวดล้อมบางทีเราก็ทำงานไม่ได ้ ทำให้รายรับเนี่ยมันลดลงไปรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นถ้ามีความจนทางกาย นะคือรายได้ไม่ท่วมรายจ่ายอย่างเงี้ยอันนี้มีความจนทางกายละจะทำยังไงให้ใจไม่จนเพราะว่าถ้าใจมันจนไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป๋ออกไปหลายอย่างนะเช่นมีรูรั่วในการพนันบ้างเสพยาบ้างคบเพื่อนชั่วบ้างมันก็จะเริ่มเปิดทางชั่วๆไปทางต่ำนะหรือถ้าใจมันจนไม่มีกำลังใจเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในวินัยทางการเงินทำตามบัญชีที่เราได้วางแผนไว้ไม่ได ้จบค่ะ แต่เพราะนั้นทำยังไงถึงจะไม่ให้จนใจนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบถึงทรัพย์คุณเดินใจ นะ ทรัพย์ที่จะมีอยู่ในใจของเรานะที่บอกว่าคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติเนี่ยไอ้ความจนของเขาเนี่ยคืออะไรนั่นคือความที่ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย จบค่ะ นะถ้าคุณไม่มีศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาอันนี้คือความจนใจเป็นคนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติ และ หิริคืออะไรหิริคือความละอายต่อบาปโอตตัปปะคืออะไรคือความกลัวต่อบาปความละอายความกลัวต่อบาปในการที่ทำสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแบบอายแบบกลัวโอ๊ยฉันทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าไม่อายไม่กลัวนะโอ้โหคุณนี่แบบจนมาก เ ป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติมากแบบเพื่อนชวนไปแทงหวยเงี้ยให้เบอร์สวยๆเลขดีๆมาแ ม้ จะซื้อหวยใช่ป่ ะ รู้สึกอายรู้สึกกลัวไม่ได้หรอกซื้อก็คงไม่ถูกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยจิตใจแบบเนี้ยมีความละอายความกลัวต่อบาปเฮ้ยมีเป็นคนมีทรัพย์นะเป็นคนมีทรัพย ์ หรือเขาชวนไปทำไม่ดีอ่ะไปเที่ยวกลางคืนไปเสพยาไปซื้อสิ่งที่มันไม่ดีเป็นความสิ้นเปลืองความฟุ่มเฟือยถ้าเผื่อว่าแบบไม่อายใช่ไหมไม่กลัวเนี่ยจ่ายปุ๊บเลยมันคือจนทันทีจนใจด้วยจนกายด้วยแต่ถ้ามีความละอายความกลัวโอ้ฉันวางแผนไว้แล้วการที่ฉันจะแบบผิดคำพูดของตัวเองมันไม่ดีไม่ควรฉันก็ไม่ทำ แ ต่ศรัทธานี่คือศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในเรื่องของการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ศรัทธาในเรื่องกระบวนการตามเนี่ยอันนี้เป็นกำลังใจให้เรา ค่ะ แต่คนที่มีศรัทธาเนี่ยจะมีกำลังใจจะมีความเพียรตรงนี้นะความเพียรวิริยะเนี่ยคือการทำจริงแน่ๆจริงเขาจะมีความมั่นใจเลยอะว่าฉันจะต้องปลดหนี้ให้ได้ต่อให้มันจะเป็นกี่ล้านกี่แสนนะทำเนี่ยฉันต้องปลดให้ได้โดยที่ไม่ใช่ว่าอ้อนวอนไม่ใช่ปรารถนาไม่ใช่ไปเล่นอบายมุขแต่ด้วยการกระทำตามหลักการการกระทำความเพียรฉันจะต้องปลดหนี้ได ้ วิริยะการทำจริงแน่ๆจริงของเขาตรงนี้นี่แหละคือความไม่จนใจเป ็ นทรัพย์ทางปัญญาเป็นทรัพย์ในใจของเราที่ไม่จนนะและข้อที่5คือปัญญานะปัญญาในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องไม่ไปติดยึดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปถ้าบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในตลาดบ้างมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงได้ทันควันจะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสม อ ในคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะเห็นแง่มุมตรงนี้ ค่ะ คือถ้าผมว่าเราถูกครอบงำโดยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะเราจะไม่มีจิตใจที่มันจะใสปิ้งพิจารณาเห็นว่าควรต้องเปลี่ยนอาชีพยังไงมีช่องทางไงฉันจะต้องทำเงินได้ถ้าเราถูกครอบงำอยู่ด้วยอบายมุขถูกครอบงำอยู่ด้วยเพื่อนชั่วถูกครอบงำอยู่ด้วยการพนันถูกครอบงำอยู่ด้วยการที่มีชู้มีกิ๊กจิตใจคุณจะแบบไม่ใสปิ้งจะมองไม่เห็นโอกาสอะไหนพวกยาเสพติดพวกการพนันพวกสิ่งเสพติดพวกนี้ยิ่งทำให้จิตใจเนี่ยหมองมัวมืดมัวนะนี่จนใจมากๆเลย เจ้าค่ะ เพราะนั้นเลิกสิ่งที่ไม่ดีซะเราจะปลดหนี้ด้วยธรรมะสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาเราไม่เอานะเพราะเรามีศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเนี่ยอันนี้คือร่ำรวยขึ้นมาละแต่คนที่เป็นอย่างนี้ก็จะไม่พูดทุจริตไม่คิดทุจริตไม่กระทำทางกายที่เป็นทุจริตและการคิดการพูดการทำของเขาก็จะเป็นสุจริตนะคือถ้าคนไปทำทุจริตอันนี้ก็เป็นการกู้หนี้นะคือสร้างหนี้เพิ่มขึ้นตัวเองจนแล้วใช่ไหมตัวเองไม่มีศรัทธาหิริวิริยะโอตตัปปะปัญญาอยู่ในใจจนแล้วยังไปทำความชั่วมาอีก ก็คือจนเงินด้วยจนใจด้วยเจ้าค่ะ จนใจด้วยแล้วก็จนใจแล้วยังสร้างความชั่วมากขึ้นอันนี้เหมือนกับไปกู้หนี้มา ไป กู้หนี้มาสร้างความชั่วทางใจมากขึ้นแล้วถ้าบอกว่าคนที่ไปพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีคนด่าว่าทีนี้คนด่าว่าเนี่ยเหมือนกับเจ้าหนี้ที่มาทวงหนี้เราดูพฤติกรรมของตัวเราเองได้นะว่าถ้าเรามีการพูดไม่ดีอยู่คิดไม่ดีอยู่ทำไม่ดีอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ย มีส่วนที่มีความจนใจอยู่ในใจอยู ่ถูกค่ะ เนี่ยถ้าเรามีการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีนะเป็นส่วนใหญ่นะแสดงว่าใจของเรามีความจนอยู่เรายังมีการกู้หนี้อยู่เพราะว่าการที่เราพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีของใจที่มันไม่มีศรัทธาหิริโอตตัปปวิริยะปัญญาเนี่ยมันคือการกู้หนี้คือทําความไม่ดีเพิ่มขึ้น ถูกค่ะ ทําความชั่วเพิ่มขึ้นก็จะถูกคนด่าล่ะถูกแม่ด่าบ้างถูกพ่อด่าบ้างถูกพี่น้องถูกคู่ครองด่าบ้างเพราะว่าตัวเองที่พูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีในการถูกด่านี่คือการถูกทวงหนี้แล้วเวลาที่เราไปอยู่คนเดียวเงียบๆนิ่งๆหรือไปแบบที่ไหนคนเดียวเนี่ยไอ้ความคิดที่ไม่ดีมันก็ติดตามเราไปติดตามเราไปมันก็เป็นแบบจิตใจมันก็ไม่ใสอ่ะจิตใจมันก็ไม่สว่างอ่ะมันจะคิดอ่านการงานอะไรมันก็ไม่ได้ จุ๊ค่ะ นี่คือจนใจจริงๆเลยนะเป็นขั้นเป็นตอนไปเอาจะทำไงถึงจะหยุดตรงนี้ได้อย่าให้จนใจนะอย่าไปกู้หนี้ต้องหยุดการกู้หนี้ก่อนเพราะนั้นหยุดที่จะพูดไม่ดีหยุดที่จะคิดไม่ดีหยุดที่จะทำไม่ดีให้มาพูดดีคิดดีทำดีเอาหยุดการกู้หนี้ทางใจแล้วนะก็ทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นในใจโดยให้มีศรัทธาหิริโอตตัปปวิริยะปัญญาเกิดขึ้นศรัทธาหิริโอตตัปปวิริยะแล้วก็ปัญญานี้ทำใจของเราให้ไม่จนแล้วก็เราก็ไม่ไปพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพอพูดดีคิดดีทำดีแล้วก็จะไม่มีใครมาด่าว่าเราได้ในฐานะข้อนั้นๆ นะคือถ้าเราพูดดีคิดดีทำดีนะเขาจะมาด่าว่าเราว่าพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วเนี่ยมันจะไม่ได้เลย okay. แต่เราจะมีความสบายใจตรงนี้พอมีความสบายใจแล้วจิตดีแล้วนะจิตดีแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะตั้งอยู่ในวินัยทางการเงินได ้ สามารถ ที่จะให้เรามีกำลังใจในการที่จะไม่เป๋ไปตามผัสสะที่มากระทบนะเขาบอกโทรศัพท์รุ่นนี้ดีเขาบอกว่าการใช้จ่ายตรงนั้นถูกต้องนะหรือเพื่อนคนนี้เขาจะพาไปอย่างนั้นอย่างนี้ให้ไปอ้อนวอนขอร้องผมน้ำมนต์นั่นนี่เราจะไม่เป๋ไปตามนั้นเลย เ ราจะไม่เป๋ไปตามนั้นเพราะว่าเรามีวินัยทางการเงินของเราอยู่จิตเรามีกําลังอยู่จิตเรามีความสบายอยู่จากการที่เรามีทรัพย์อยู่ในใจเป็นคนไม่จนใจทีนี้นอกจากการไม่จนใจแล้วนะเราจะทําช่องทางอย่างที่อาตมาพูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าคนที่จะมั่งมีสีสุขขึ้นมาได้มีเงินมีทองเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผลของบุญของเก่านะบุญเนี่ย มันจะมีช่องทางออกของมันแต่ช่องทางออกก็คือการที่เราปฏิบัติตามธรรมนั้นแน่นอนน่ะทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะคุณใจนะมีบุญแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไอ้บุญที่คุณมีมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันมามีช่องทางออกให้เราได้เกิดเป็นความสุขทางตาทางหูได้บ้างอย่างน้อยก็มีความทุกข์กับความสุขเนี่ยพอๆกันไม่ใช่เจอแต่ทุกข์มากกว่าสุขอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะทำให้ช่องทางของบุญเราออกได้อย่างที่พูดมาเนี่ยนะคือให้ทำงานขยันขันแข็งให้รู้จักรักษาทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์อย่างที่บอกในสี่สถานให้รู้จักคบเพื่อนดีเราจะดูได้ไงว่าคนนี้เป็นคนดีก็ดูที่ว่าเขามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมดูที่เขาว่าเขามีศีลไหมเขามีการให้การบริจาคหรือเปล่าเขามีปัญญาในการที่จะเห็นการเกิดขึ้นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างหรือไม ่ นี่ก็ที่สามที่ว่าจะต้องดูว่าคนดีคนไม่ดีนะเราก็คบกับคนดีถ้าคนไหนเพื่อนของเราที่มันไม่ได้มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะการให้การบริจาคไม่มีปัญญาเนี่ยก็อย่าไปคบมันเลิกคบมันซะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกที่พาไปกินเหล้าพาชวนไปเก็บเมล็ดเกเรชวนไปตีรำฟันแทงชวนไปเล่นการพนันไปหากิ๊กเพลิดเพลินดื่มพวกนี้เลิกคบมันให้หมดนะเลิกคบมันหมดนี่คือข้อที่สามนะแล้วข้อที่สี่นั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักการทำบัญชีนะรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องสี่อย่างเนี้ยจะเป็นช่องทางที่ให้บุญของเรามันออกมาได ้ได้เจ้าค่ะ ไม่งั้นมันจะถูกปิดกั้นอัดอั้นไม่ออกผลได ้เจ้าค่ะ นะทีนี้เราก็ต้องไม่ประมาทในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักในการที่จะรักษาศีลรักษาศีลนี่ก็สำคัญรู้จักในการที่จะมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในการใช้จ่ายทรัพย์นี่ว่าไปแล้วแล้วก็รู้จักในการที่จะมีปัญญาปล่อยวางบ้างนั่นนี่คือเป็นเหมือนกับคนที่จะใจไม่จนทีนี้ว่าในความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยคุณเดินใจเราก็ไม่ได้มีคนเดียวเราก็ไม่ได้มีคนเดียวคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราก็จะมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีครูบาอาจารย์อะไรต่างๆอยู่ด้วยเราก็ต้องรู้จักรักษาที่ต่างๆเหล่านี้ให้ดีเพราะว่าถ้าเรารักษาทิศของเราไม่ดี นะคือบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยบางทีคนนั้นก็อาจจะเป็นภัยได ้ อาจจะมีปัญหาได้อะ อย่ างเช่นบางคนลูกเนี่ยเป็นภัยกับพ่อแม่นะเพราะว่าพ่อแม่รักษาไม่ดี เช ่นบางคนเป็นลูกทรพีบ้างลูกทําให้พ่อแม่กุ้มใจบ้างเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน ะ เพราะว่าหน้าที่เรารักษาไม่ดีถ้าหน้าที่คุณรักษาไม่ดีมันก็ทําให้จิตใจเราอ่อนพอจิตใจอ่อนบางทีก็คิดว่าเงินจะเป็นตัวช่วยแต่มันไม่ใช่นะยิ่งจะทําให้จนใจด้วยจนกายเข้าไปด้วย เจ้าค่ะ เนี่ยก็ต้องรักษาทิศทั้ง6ให้ดี นะ ทิศทั้ง6นี้คือหมายถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจําวันของเรา เจ้าค ่ะไล่มาตั้งแต่เรื่องของมารดาบิดาซะก่อนนะถ้าเรามารดาบิดาของเรายังมีชีวิตอยู่นะเราจะต้องรู้จักในการที่จะรักษาท่านให้ดีไม่ให้ท่านเนี่ยเป็นโทษภัยกับเราแต่บางคนก็ได้รับโทษภัยจากมารดาบิดาก็มีนะคือบางทีไม่เข้าใจกันนะลูกคิดว่าจะไปลงทุนตรงนั้นก็ถูกพ่อว่าพ่อขัดขวางเอ๊ะทำไมแบบไม่ให้กำลังใจกันแต่มาขัดขวางกันอีกอะไรเงี้ยซึ่งก็จะทำให้มันแบบไม่ลงรอยกันเพราะนั้นเราจะต้องรักษาหน้าที่ตรงนี้ให้ถูกต้องนะในทั้งหมด6อย่างนะเริ่มแรกคือเรื่องของมารดาบิดาเราจะต้องรู้จักเลี้ยงดูท่านนะท่านเลี้ยงดูเราแล้วเราก็จะต้องเลี้ยงท่านตอบนะบางทีกิจการงานของท่านเราต้องช่วยท่านทำในกิจการงานบางอย่างในข้อที่3เราจะต้องรู้จักดำรงวงศ์สกุลรู้จักทำความดีรักษาสกุลเนี่ยให้มันดีให้มันสูงอย่าให้สกุลของเราเนี่ยมีความแปดเปื้อนเพราะตัวเราเพราะว่าด้วยความที่เราทำไม่ดีนะพูดง่ายๆตรงนี้ก็คือเรามีฮีบรีโอตัปปะวิริยะปัญญาศรัทธาพวกนี้เป็นการรักษาดำรงวงศ์สกุลล่ะข้อถัดมาคือการปฏิบัติตนเป็นทายาทเป็นทายาทเนี่ยหมายความว่ามรดกบางอย่างอะไรที่ท่านทํามาดีแล้วเรารับมาปฏิบัติให้ดีไม่ใช่แค่เฉพาะสิ่งของแต่บางทีมันเป็นเรื่องของคุณธรรมบางอย่างที่พ่อแม่เรามีเช่นความขยันขันแข็งความอดทนความมีวิสัยทัศน์พวกนี้เราเอามาส่งไว้ในใจให้เป็นทายาทตรงนี้และถ้าเผื่อว่ามารดาบิดาของเราไม่อยู่แล้วก็ต้องรู้จักทำบุญอุทิศไปให้ท่านด้วย เจ้าค ่ ะ นี่คือในเรื่องของทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์เราจะต้องมีการปฏิบัติในหน้าที่นี้ให้ดีนั่นก็คือการที่ลุกขึ้นยืนรับการยืนเข้าไปคอยรับใช้การเชื่อฟังอย่างยิ่งด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพแต่บางทีเราก็ต้องไปเรียนรู้วิชาใหม่ๆเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไวบางอย่างทำเงินได้ดีบางอย่างไม่ทำเงินแล้วก็ต้องเรียนความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อย อ ันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องควรทำในฐานะที่เรามีครูอาจารย์ที่จะคอยบอกสอนวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ ทิศเบื้องหลังคือเรื่องของภรรยาแต่ถ้าเป็นผู้ชายภรรยาของเราจะต้องปฏิบัติต่อภรรยาของเราด้วยการยกย่องด้วยการไม่ดูหมิ่นด้วยการไม่ประพฤตินอกใจด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ด้วยการให้เครื่องประดับ อ ันนี้ต้องรักษาหน้าที่นี้ดี เป็นหน้าที่ของสามีต่อภรรยานะคะ ถ้าเราเป็นภรรยาเป็นผู้หญิงแต่เรามีสามีก็ต้องรู้จักรักษาเขาณทิศนั้นเอาไว้โดยการที่สงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีจัดแจงการงานอย่างดีไม่ประพฤตินอกใจตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ขยันขันแข็งในหน้าที่ทั้งปวง อ ันนี้ต้องรักษาหน้าที่นี้ให้ดีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงทีนี้ถ้าเผื่อมีลูกเราก็ต้องรู้จักรักษาลูกให้ดีนะลูกนี่ก็ต้องรักษาโดยการให้เขาตั้งอยู่ในความดีโดยการห้ามเขาเสียจากบาปโดยการให้เขาศึกษาศิลปวิทยาโดยการให้มีคู่ครองที่สมควรแล้วก็โดยการที่ให้มรดกตามเวลานะมอบมรดกให้ตามเวลา อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกนะเจ้าค่ะ ใช่ถ้าเราเป็นพ่อแม่เรามีลูกต้องทำอย่างนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ในเรื่องของเพื่อนฝูงเมื่อเรามีเพื่อนมีฝูงเนี่ยเราต้องรู้จักรักษาด้านนั้นทิศนั้นไม่ให้เป็นภัยกับเราในการที่เราจะดำรงตนอยู่ในชีวิตความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็ต้องด้วยการให้ปันมีการให้ปันบางทีไปที่ไหนก็ซื้อของมาฝากบ้างด้วยการพูดจาไพเราะด้วยการประพฤติประโยชน์ด้วยการวางตนเสมอกันด้วยการที่ไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกันอันนี้ควรจะต้องทำอย่างนี ้ แล้วก็บางทีมีภัยใดๆก็ต้องให้เขาพึ่งได้บ้างเป็นที่พึ่งได้ในยามที่มีภัยไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายเวลาที่เขามีภัยใดๆก็รู้จักรักษาทรัพย์ของเขาให้ดีถ้าเขาจะประมาทไปเราต้องช่วยกันเตือนแล้วก็นับถือสมาชิกในเพื่อนของเขาแต่ถ้าเผื่อว่าสมาชิกในครอบครัวเขาเนี่ยเราก็นับถือด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเพื่อนเราอย่างเดียว เรียกว่าทำตัวเป็นกัลยาณมิตรนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่นี่เป็นกัลยาณมิตรกันละ เจ้าค่ะ แล้วถ้าบอกว่าเรามีลูกน้องจะทำยังไงไม่ให้ลูกน้องของเราเนี่ยมีปัญหากับเราก็ต้องรู้จักให้งานเขาตามกำลัง เจ้าค ่ ะ ให้อาหารและรางวัลตามความเหมาะสมโดยการที่รักษาพยาบาลยามเจ็บไข้เวลาไปไหนเราก็อาจจะซื้อของที่มีรสประหลาดมาให้เขากินบ้าง เจ้าค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี่ก็ปล่อยให้เป็นอิสระตามสมัยให้รู้จักพักบ้างอะไรบ้าง เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกเราเป็นลูกน้องแล้วเรามีเจ้านายเรามีเจ้านายใช่ไหมเราต้องรู้จักรักษาเจ้านายของเราไม่งั้นบางทีเจ้านายเป็นปัญหากับเราได ้ เราก็ต้องเป็นผู้ที่ลุกขึ้นทํางานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายแล้วก็ถือเอาแต่ของที่นายให้ทําการงานดีที่สุดแล้วก็เอาเกียรติคุณของนายเนี่ยไปร่ำลือ เจ้าค ่ ะ อันนี้เป็นหน้าที่ที่ถ้าเราเป็นลูกน้องเราก็จะต้องรักษาด้านนั้นอย่างนั้น คือเป็นลูกน้องที่ดีต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให ้ เจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาของเรานะเจ้าค่ะ ทำไมเรามาถึงพูดตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีภัยเกิดขึ้นบางทีเราเสียทรัพย์ไปทางนั้นบางทีจิตใจเราแตกไปทางนั้นมันทำให้เราไม่สามารถอยู่ในวินัยทางการเงินบางทีทำบัญชีไว้ก่อนลืมว่าจะต้องใช้จ่ายตรงนั้นตรงนี้ไปมันจะทำให้เราพลาดได ้เจ้าค่ะ แต่พอเราไม่พลาดในหน้าที่นั้นๆๆๆแล้วเนี่ยทำตามอย่างนี้ดีแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบคุณเดินใจเหมือนกับรวงผึ้งเหมือนกับจอมปลวกรวงผึ้งเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ๆปุ๊บมันเป็นแบบใหญ่ๆขึ้นมามีน้ำผึ้งเต็มพืชเลยนะมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็จับผึ้งไม่กี่ตัวนางพญาผึ้งตัวเดียวแล้วก็ผึ้งงานนะไปสะสมมาทีละเนี่ยมันเอามาทีละหยดละหยดอ่ะสะสมขึ้นมาเป็นรังผึ้งใหญ่ได้มีน้ำผึ้งได้หวานได้นะเพราะว่ามันสะสมสะสมเอาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับจอมปลวกอยู่ๆเนี่ยโพนปลวกมันไม่ได้พวดขึ้นมาเป็นโพนขึ้นมาอย่างนั้นนะ ใหญ่โตอย่างนั้น มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นจากไหนก็ปลวกนี่แหละปลวกตอนแรกก็มีตัวเดียวนี่แหละนางพญาปลวกนะแม่ปลวกเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนะมีมดปลวกงานสะสมดินมาเก็บตรงนั้นตรงนี้มันก็โพนขึ้นมางอกขึ้นมาเป็นโพนปลวกขึ้นมาเนี่ยทรัพย์สินสมบัติของเราก็เหมือนกันถ้าเรารักษาหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ได้นะคุณตั้งใจ เจ้าค่ะ เราก็มีงานทำอย่างดีเงินเข้าเงินออกรักษาให้มันสมดุลมีกระแสเงินสดเป็นบวกมีเพื่อนดีอุดรูรั่วต่างๆที่เงินมันจะไหลไปได้นะมีความเพียรขยันไม่เกียจคร้านมีความไม่จนใจรักษาทิศอย่างดีมีช่องทางให้บุญออกสร้างบุญเพิ่มอยู่เสมอรักษาหน้าที่ในทิศทั้ง6ถ้าเราจะต้องการกู้เงินเพื่อที่จะลงทุนในต่อไปอันนี้ทำได้ เจ้าค่ะ อันนี้ทำได้คือไม่ใช่ว่าอะไรๆก็แบบไม่กู้เขียมเอาก็ไม่ใช่ เจ้าค่ะ ก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าคนที่รักษาหน้าที่เหล่านี้ได้ดีหมดเนี่ยคุณมีช่องทางที่จะให้บุญมันออกแล้วบางทีการลงทุนบางอย่างมันก็ต้องกู้ก็สามารถกู้ได้ กู้เพื่อที่จะต่อเงินขึ้นไปอีกนะเจ้าค่ะ ถูกต้องไม่ใช่กู้มากิน เจ้าค่ะ แต่กู้เพื่อที่จะให้เงินมันงอกเงยขึ้น เจ้าค่ะ อันนี้สามารถทําได้สามารถทําได้คือมันมีกรณีที่ว่าคนไม่มีไร่นาไม่มีพืชอะไรเลยไม่มีเงินด้วยเป็นหนี้อีกแล้วก็กู้มาเพื่อที่จะเอาเงินกู้เนี่ยไปโปะหนี้อื่นอย่างเงี้ยอันนี้อย่ากู้อันนี้เป็นการกู้หนี้ที่แบบไม่ดีมากๆ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้กู้แบบนี้แต่มีในพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าถ้าคุณมีไร่นาอยู่มีไรนาอยู่แล้วมันจะออกผลอยู่แล้วอ่ะแต่แบบว่ามันยังไม่ออกอีกสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยแม้ถ้าไปเกี่ยวตอนนี้ข้าวมันก็ยังไม่ได้ราคาเพราะว่ามันยังไม่สุกมันยังเปียกอยู่อย่างเงี้ยยังไม่สุกดีแต่อีก 2-3 อาทิตย์มันจะเกี่ยวได้มันจะสุกดีขายได้ราคาดีกว่าแต่เราไม่มีเงินแล้วจะไปกู้เนี่ยเพื่อที่จะมาใช้จ่ายซะก่อนเนี่ยอันนี้ก็สามารถกู้ได ้นะก็คือการกู้ที่สมควรนะเจ้าค่ะ การกู้ที่สมควรเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ไม่กู้เพราะว่ามันจะเป็นหนี้มันไม่ใช่งั้นเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาดูนะการที่เราจะรักษาชีวิตของเราด้วยธรรมะแบบนี้ถ้ามีหนี้อยู่มีหนี้คือมีความจนอยู่ในทางกายเนี่ยถ้าใจของเรามีคุณธรรมเหล่านี้คือเราไม่จนใจละไอ้ใจที่ไม่จนเนี่ยสามารถที่จะให้บุญที่อยู่ในใจของเราที่มันมีความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่เป็นอริยทรัพย์เนี่ยออกมาได้ออกมาทางกายได้ตามกระบวนการขั้นตอนหลักธรรมอย่างนี้เพราะว่าธรรมะนะคุณเดินใจจะรักษาผู้ที่ปฏิบัติธรรมแต่จะไม่มีใครที่จะมาทำอันตรายบุคคลที่มีธรรมารักษาเนี่ยได้เลยแต่ก็จะทำไม่ได้เลยบุคคลที่ปฏิบัติตามธรรมอย่างนี้มันก็จะมีช่องทางให้สิ่งต่างๆมันก็ออกผลมาก็เป็นไปแล้วที่สำคัญนะคุณใจนะว่า คนที่เขามีปัญญารักษาตัวเนี่ยอาตมาก็ต้องยืนยันอย่างหนึ่งว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นะไอ้เรื่องของทรัพย์สินเงินทองมันมีความไม่เที่ยงขันห้านี่มีความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เพิ่มบ้างลดบ้างนะสุดท้ายตอนที่เราจะตายไปเนี่ยเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีมันก็ต้องดับไปหายไปจากการที่เราจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันนะก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่มีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรเมื่อถึงวันตายก ็ ตายเลิกล้างกันไปแต่อย่างน้อยเรารักษาให้เป็นไปตามธรรมอย่างนี้จะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังจะเป็นผู้ที่มีความสุขใจไม่ใช่จากเงินที่คุณมีแต่สุขใจจากทรัพย์ที่คุณมีอยู่ในใจสุขใจจากอริยทรัพย์ที่มีสุขใจจากความที่ไม่จนใจเป็นคุณธรรมที่สูงบุญก็ติดตัวของเราไปได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมรัปรุณได้รับฟังการสักการะของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในวันเสาร์อาทิตย์นี้ทั้ง2วันในเรื่องของการปลดหนี้ด้วยธรรมะนั้นแล้วก็จนเงินแต่ไม่จนใจนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากๆสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ตามรวมทั้งผู้จัดรายการเองก็รับเอาบุญอันนี้หรือว่ารับเอาข้อคิดอันนี้ไปปฏิบัติเช่นเดียวกันถ้าเราทุกคนสามารถทำได้อย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดคุยสนทนาแล้วก็ให้คำแนะนำมานั้นเนี่ยเชื่อมั่นว่าเราทุกคนค่ะและในภาพรวมก็คือพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนในประเทศนี้ก็คงจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็การเป็นหนี้เป็นสินในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนี้ไปได้อย่างดีทีเดียวด้วยจิตใจที่มีกำลังมีความเข้มแข็งแล้วก็มุ่งมั่นตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะสั่งสอนไว้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนไว้เป็นอย่างสูงในที่นี้เจ้าค่ะที่ได้เมตตามาสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะในหัวข้อที่เป็นประโยชน์เหลือเกินกับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะคะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรัปรุณได้เหมือนเคยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านมีธรรมะดีๆมาเล่าให้ฟังทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีคือ5:00ส่วนในช่วงของการสักการะและตัวดิฉันเองก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ